إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق ورمب عز وجل جسن درس توحيد جسن تيربو دي شرح الوصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سونو بيندي ني ويسو نيغي وونتي الدعاء موي نيان خام نين نيغي وونتي دعاء المسألة موي نيانو لاج مانام نيانو ساكو وخون ناني موم نياري خاج لا بن بي موي بيغا خامني سونو بوروم كيب موكو جاغو تي بوبو موي nit ki di ñaan wala di sakku mbir yi nga xamni kenn yorul katanam, kenn yorul sañ sañam, kenn yorul mën mënam ko dul yalla. Mangam gis nga ko ha ha waxon nañ la ni nak amna ci mbir yi yo xamni sunu borom defna mu nekk ci pouvoiru doomu adama, doomu adama mën ko am, doomu adama mën ko yore. Mangok mbir yoyu mbinde fi mën nañ diko sakonté ci seen bir, diko ñaananté ci seen bir, lolou bu boba day dagan. Waye nak waxon nañ na day déggu ci ay charte, nekko rek luñu boye dedet day déggu ci ay charte. Charte yoyu joton nañ ci tudd an yakuna hayyan, ca ka ngay sakku sa aajo wowe nga xam ni mën naa nekk sunu worom def na aajo boobu bokk ci li nga xam ni compétence doomu aadama la, nekk na ci pouvoiru doomu aadama. Aajo boobee ngay sàkk ci moom faaw mu nekk koo xam ni kuy dund la, du nekk koo xam ni faatu na. An yakuna hayyan, lu tax? Ndax ki faatu mënut dara, ndax ki faatu amatul dara. Mangok yaakaar naa yéen ñëpp xam ngeen luy mirage. Ku faatu bañ mirage la loo amati? Amatoo dara, gis nga ko. Mangok ludul nag mbaax yi nga doon def, loolu daal mooy la nga am, mbaax yi nga doon def. Comme ni ko hadith bi junje, te loolu nekkut loo xam ni nit ñi dañuy ñëw di la ko ñaan nga leen koy may, gis nga ko. Nekkut loo xam ni nit ñi dañ la koy ñaan nga leen koy may. Loolu nag tuddoon nañ ci ay misaal yu bari, surtout joxewoon nañ ci misaal ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ginnaawam xew-xew yu bari yoo xam ni xew na. Léegoo-léeg mu nekk xew-xew yu triste, yu daw yaram, nekk xat-xat jafe-jafe, waaye taxut benn yoon saxaaba yi dem ca bàmmeelam, ak bàmmeelu yonante bi la muy jege, taxut benn yoon saxaaba yi dem ca bàmmeelam di ko ñaan, wala ñu toog fa ñu toog di ko ñaan. Déedéet yàlla lañ daan ñaan, gis nga. Yaakaar naa ni ñun ñëpp ñu ngi fàttaliku xutba ba nga xam ni Abu Bakar radiyallahu anhu xutba woon na ko bi yonante bi faatoo. Man kaana yaabudu muhammadan fa inna muhammad qad mata, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Mangok ku don jaamu muhammad, muhammadan de fatuna, fatuna qad mata, gis nga ko. Waye nak ku don jaamu yalla, yalla mom aji dund la ba faw dund bu ma sëkk. Wa ma muhammadun illa rasulun قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أيجخ صحابة يوي لجاق آية مملني آيو يجمن جوجيلا وات كون خيو خيوي يب إفت ما يب دخون ولا خيوان ديغنت صحابة يي دفاي كوفيرمي لي القرآن جانغالي كوفيرمي لي يوننت بي جانغالي تي نه كي دي كين دوكو نيان دارا او كونترير دنج كو ورا نيانال سنكو او كونترير دنج كو ورا نيانال واي تاي گيس نان جولي جو بري نيغي جوبلو تي اي بامل ياكار نه سين سوخلا تيا بامل يالاي فاجو تي فك يالا موي كي فاج سوخلا يي أما يجيب المضطر إذا دعاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أنا كان موي كيغا خامني موي ويو كي لور سوكو ووي سوكو نياني سما جامي بون لا لاجي من دي سوريو ما داما جيغي إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا داماي ويو ووتو وكوما وو سوما ووي فليستجيبوا لي نجم ويو دابور وليؤمنوا بي نجم غم سنك سونو بوروم نينا ادعوني استجب لكم نيان لين ماما ماي لين جامو لين ماما نانغول لين ياوغا باي في يالا ني ديو لاي نيان ياوغا باي في يالا ميغا خامني حي لا يموت غاي نيان ديو ميغا خامنتيني ني ميتون غا باي في يالا ميغا خامني داي دوندو تيرو دي غا ديم دي نيان ديو ميغا خامني دي diw mi nga xamni meunatul lekam pep fatuna meunatul nan guxu ndox bam doon dundu ko amone aajala ko amone besoin la ci borom bi tabaarak wa ta'ala isga waxuma la nak bim faato nga xamni in qata'a 'amaluhu ay jefam dagna meunatul def len nga dik du ko ñaan motax legole nga gis kuñ ne endo bi endobi day jaamu nak mu koy re te mom mu yor ba melam bu muy ñaan ñaan du jaamu yalla kon yow yaangi jaamu ba mel lam mo la wutel ak endobi jaamu nak hmm lam mo la wutel ak endobi jaamu nak gis nga de fa nga gay di re ende nan endoy dal ñoo dof quoi gis nga endoy dal ñoo dof pourtant ende boko ne ci puissance yi nga xamanteni ni ci li nga xamanteni science dañ ci am développement bu yaatu de ak dañu am xel de ci xalum aduna dañ ko am gis nga mago mais lan mo leen yobbi ci jaamu nak yoyu jaamu golo yi jaamu jinax yi ak jaan yi yoyu lan mo leen ko yobale nirvana manam dañu gëm ni li nga xamni moy réincarnation manam seen ñu bax ni buñu faato dañuy dikkat gis nga dañuy dikkat seen ruh day dikkat bu ko defee lego lek ñu tabbi ci mala yoyu motax ñu leen di wormal worma gogu man lolu ñuy tuddé worma ak jaamu la ko wax en fait en réalité lolu ñuy tuddé joxe worma jaamu la parce que joxe worma bu fekente ne limité wuñ ko ci mu yam ci capacité doomu adama limitu doomu adama mais da fay jeggi dayo ba ag ci ñi jël li yalla mom diko jox mbindef mom même buñ ko tuddé worma tamit du worma mais jaamu la lool nak ñu bari tay dañ ko jaawale wallahu almusta'an kon kañi ñaan ci soxla bo xamni soxla bi dagan digënté mbindef ak moromu mbindefam na nek kuy dund bu mu nek ku faatu benen bi waxon nañ ko moy na nek ko xamanteni ku am capacité bala ku am man man bala qadiran la ngay sakku ci mom na fekk ni man nako manam tay nga fekk lire bu toy xep nan ko mayma biye makka gis nga lire bo xamni ligeyut amut khalis amut dara amut capacité ci may le biya makka donc da ngay séti ñi nga xamanteni ñom jekko nañ ko wa kon ñaarel charte bi moy na nek ko xamanteni ni manam jekko nako mën na la taxaw ci soxla bobé gis nga ko ñaareel ba na nekk ci ko na nekk koo xam ni mën na laa taxaw ci soxla boobee. Lu dul loolu bu la leeree ni kii moom lii may sàkku moom amu ko, da laa leer yaqinan njortoo ni sax xëy na peut être mën na koo am wala nangam, waaye da laa leer ne amu ko. Boobaa loolee ak caaxaan lay nekk rek ak sonal sa bopp. Kon loolee ngay sàkku ji gannaaw ba kooku nekkee kuy dund. Ñaareel ba na nekk koo xamante ni nii la ngay sàkku ci moom nekk na ci mën-mënam, nekk na ci compétence am. Par exemple nga ñëwoon ci maire bi, maireu ville bi, naan ko dama bëgg dama lay ñaan pour nga gracieel ma 10 prisonniers yoo xam ne samay xarit lañ woon. Kooku loolu boo ko bëggee da ngay dem ci président de la République, gis nga ma ngoo. Mais yow fa nga ñëw di ko wute kooku amul compétence boobu. Loolu xam nga ci sunu mbiru àddona rek xam nañ loolu. Noonee la amee tamit ci mbirum diina, ndax diina ak xel mu sell ñoom ñaar duñu nekk en contradiction mais dañuy ànd, dañuy ànd. Ba ca topp muy an yakuna xaadiran, na nekk ku teew ba mu nekk ku faddu. Maanaam nga nekk ci dëkk moom mu nekk ci beneen dëkk, nga toog fa nga toog naan ko diw may ma nangam, te jokkoo ak moom ci téléphone, jokkoo ak moom ci telegram, jokkoo ak moom ci fax, jokkoo ak moom ci lettre, jokkoo ak moom ci dara, amul benn buumu jokkoo bu dox seen diggante. Gis nga loolu ma nga wala nga fakasalu di xettali ko ci moom naan yow diw, te fekk moom mi ngi ci dëkk bu sori. Ñenn ñi am na ñoo xam ni dañoo jàpp ni bu ñu nekkee ci béréb am na ñoo xam ni mën nañ leen a dégg, seen dégg-dégg àgg na foofu. Déedéet dégg-dégg doomu aadama àggut foofu. Dégg-dégg doomu aadama àggut foofu. Kon na nekk koo xam ni mi ngi lay dégg soit directement wala indirectement ci yenn xeetu jokkukaay yi. Ba ko ñeenteel nag mu nekk koo xamante ni nii na nekk koo xam ni ku teew. Ba ko ñeenteel nag mu nekk koo xamante ni kuy dégg. Kon na nekk ku teew wala mu nekk kuy dégg. Mako xaadiran na ne fa nga ne, loolu mooy xaadiran. Yasma na nekk koo xamante ni nii mi ngi dégg. Mako kon ñeenti tomb yooyu mooy charte yi nga xamante ni nii mooy tënk ñaan gi nga xamante ni nii mbindeef mën na koo doxale digganteem ak moroomu mbindeefam. Bu dul loolu bu charte ya dajawul ak gàkk-gàkk da cay nekk ak jam-jam da cay nekk. Jam-jam de mën na nekk côté diina comme mën na nekk côté xel, waaw mën na nekk côté diina comme mën na nekk côté xel. Bu ko defee kon ñu xam ni ñaan jaamu yàlla la, loolu mooy règle bi. Ñaan jaamu yàlla la. Dalil bi mooy ud'uuni astajib lakum, ñaan leen ma ma may leen. Sunu borom moo ne ñaan leen ma ma may leen. Yow nga bàyyi fi sa borom mi nga xam ni kookee ngay yaakaar sax bay dem ci moom, kooku la mu am yàlla ko ko jox. Yow nga ba fi yàlla dem ci keneen. Kon wëlbati nga jaamu yàlla joo xam ne yàlla ko moom nga dem defal ko keneen. Ud'uuni astajib lakum. Makook adduaau huwa al ibada, ñaan mooy jaamu yàlla. Ñaan moomu nag dafa séddalikoo ñaari xaaj, ñaanug laaj ak ñaanug jaamu. Ñaanug jaamu mooy mbooleem xeetu rek jaamu yi nga xam ne sunu borom digle na ko, ndax loolee jaam bi da koy joxe di yaakaar yool ci boroomam. Ñaanug laaj nag mooy ñaan bi nga xam da ngay sàkku ak soxla, da ngay laaj, da ngay ñaan soxla. Boobu daa séddalikoo ñaar, daf ci am boo xam ni sunu borom képp lañ koy defal. Ndax lan? Càkkuteef yooyee nga xamante ni moom la ca jambi di sàkku wala mu koy wut, kenn amu ko, kenn amul capacité ku dul borom bi tabaraka wa taala. Loolu moom ci yàlla rek lañ koy defal. Gis nga ko. Beneen bi mooy bi nga xam ni nag mën naa dox diggante doomu aadama ak moroomam, bindeef ak moroomam. Boobu lañ ne daa tënku ci ay charte. Benn, na nekk koo xamante ni ka ngoy sàkku ci moom na nekk kuy dund. Ñaareel ba na nekk ku teew. Ñetteel ba na nekk ku ci am kàttan, ku ci am pouvoir, ku ci am mën-mën. Ñeenteel ba na nekk kuy dégg. Na nekk kuy dégg. Bu ko defee kon, ñu teg foofu sunu baaram, ñaan borom bi jalla wa alaa mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko, defal ñu aafiya, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.